فذلك يعني حذف الخبر وجوبا فيما التزم في موضعه غير الخبر. Haberin yerinde, haberden başkası ikame edildiği vakitte haberin vücuben hazfedilmesi. Tamam. Nedir? Kainun olucudur. Fi erba'ati ebvabin. Dört bapta olucudur. Alama zekerahu el musannifu rahimahullah bil emtile. Ama bunları musannif neyle zikretmiştir? Örneklerle zikretmiştir. Yani Musannif Hazretleri her bir babın örneğini zikrederek, tamam mı? Her bir babın örneğini zikrederek geçmiştir. Yoksa bunları teker teker ne yapmamış? Açıklamamış. Mesela diyor ki mislu levla zeydun lekane keda. Levla zeydun mevcudun lekane keda. İkinci örnek, darbi zeyden idâ hasilun idâ kâne qâimen. Küllü raculin makrunun ve dayatuhu. Le'amruke kasemî le'ef'alenne keda. Dört tane örnek veriyor. Bu dört örnekle beraber de ne yapmış oluyor? Böylece haberin vücuben hasfedildiği dört babı göstermiş oluyor. Yani Musannif örneklerle ne yapmış? Burada yetinmiştir. Peki, evveluha. Evet. Bu dört babdan ilki. Evvelu tilkel ebvabil erba'a. El mubtede'u ellezi vaka'a ba'de kelimeti levla. Levla'dan sonra vak olan mübteda. Levla zeydun lekane keda. Mithlu levla zeydun lekane keda. Ey levla zeydun mevcudun lekane keda. Anlaşıldı? Mevcudun haberi vücuben hasfedilmiştir. Değil mi? Li. Buradaki lam harfleri mukadder fiile taalluk ediyor. İnnemâ vecebe hazful haberi. İnnemâ vecebe hazful haberi. Tamam. İnnemâ vecebe hazful haberi. Limâze? Lianne levla limtina'i şey'i. Lianne levla. Çünkü levla yani mevdu'un vaz edilmiştir. Ne için? Limtina'i şey'i. Tamam mı? Limtina'i şey'i. Yani levlanın cevabı. Levlanın cevabının imtinasını ifade eder. Neden dolayı? Li vücudi gayrihi. Levla zeyd. Vücudu zeyd. Zeyd'in vücudu lekâne keda. Şöyle şöyle olurdu. Onu ne yapıyor? İmkansız hale getiriyor. Levla zeydün. Zeyd olmayaydı. Lekâne keda. Şöyle şöyle olurdu. Zeyd'in varlığı öyle şeyin olmasını ne yapıyor? Men ediyor. Anlaşıldı? Peki. Levla aliyyün leheleke umarum. Levla aliyyün leheleke umarum. Ali'nin varlığı Ömer'in helakının olmamasına sebeptir. Ali var. Ali var olduğu için Ömer yanlış fetva vermedi. Ali onu ne yaptı? İkaz etti, düzeltti. Öyleyse fetedüllü. Levla kelimesi vad'an delalet ediyor. Alel vücudi varlığa, mevcudiyete ne yapıyor? Delalet ediyor. Anlaşıldı? Fetedüllü delalet ediyor. Fetedüllü o. Fetedüllü kelimetü levla feyedüllü lavzu levla alel vücudi ve gad ültüzime ve muhakkak oysa muhakkak ki iltizam edildi, ikame edildi. Nerede? Fî mevdu'il haberi haberin mevzi'inde cevabu levla. Şimdi levla kelimesi vücuda delalet ediyor. Ve haberin mevziinde de levlanın cevabı ikame edildiği oraya konuldu. Feyecibu harfuhu. Öyleyse feyecibu vacip oluyor. Ne vacip oluyor? Hazful haberi, haber hasbı vacip oluyor. Niçin vacip oluyor? Li kıyamı karinetin daliletin alel haber. Haberin varlığına delalet eden karine bulunduğu için. Tamam. Li kıyamı karinetin karine var olduğundan dolayı ki daliletin alel haberil mahdufi. O da levla işte. Levla vücuda delalet ediyor. لِقِيَامِ كَرِينَةٍ Karine ne yapmış orada? Bulunduğu için daha evet daha ne için? وَالْتِزَامِ وَالْتِزَامِ قَائِمٍ Kaim olan da kaim olan şey lazım kılınıyor. Nereye? Makamı. Makam-ı haber. Veltizami kaimin. Evet. Veltizami kaimin. Yani levlanın cevabı da ne yapıyor? Kaim o. İltizam ediliyor. İkame ediliyor. Nereye? Makamı. Makam-ı haberi. Anlaşıldı? Veltizami kaimin. Kaim olan. Yani levlanın cevabı ne yapılır? Lazım kılınıyor, gerekli kılınıyor. Nereye? Makamehu, makame, makamel haberi el mahdur. Anlaşıldı? Evet. Nokta. Şimdi haberin hasbedilmesi için iki tane şart beyan etmiştik. Bir, karine bulunacak. Evet, karine var, levla. İki, haberin yerinde gayrisi ne yapılacak? İkame edilecek. İkisi de var burada. Var olduğuna göre levladan sonraki müptezanın haberi vücuben ne yapılıyor? Hasbedilmiş. Evet. Var olan da yani orada zikredilen ki levlanın cevabıdır. O da iltizam ediyor, ikame ediliyor. Hasf olunmuş olan haberin yerine. Lekâne keza cümlesi cevap. İrab'da mahalli yok. Sa'dün mesetler haberdir. Peki ama bu levladan sonra vakı olan bütün müptedaların haberi böyle mahzuf olur mu? Şimdi Musanif ona cevap veriyor. Hâdâ bu. Hâdâ. Yani vücubu hazfi haberil mübtedeyi ellezi ba'de levla. Levladan sonra vakı olan mübtedanın haberinin hasfedilmesinin vacip olması ne vakitte olucudur? Yani kainun idâkâne. Kainun idâkânel haberu âmmen. Tamam mı? Haber âm olduğundadır. Çünkü levla ama ne yapıyor? Delalet ediyor. Husul, kev, vücut. Buna ne yapıyor? Delalet ediyor levla. Tamam? Levla vücuda delalet ediyor. Husule delalet ediyor. Emma izâ kânel haberu. Emma izâ kânel haberu. Yani haberul mübtede'i el vâk'i ibâde kelimeti levla. Levla kelimesinden sonra vâk'ı olan mübtede'nin haberi hâssan, hususi olduğu zaman felâ yecibu, vacip olmaz. Felâ yecibu. Tamam mı? Fela yecibu. Daha yecibu değil. Fela yecibu. Anlıyor musun? Ve emma izâ kânel haberu ve emma izâ kânel haberu. Haber olduğu zaman hasan hususi olduğu zaman da fela yecibu. Tamam? Fela yecibu. Vacip olmaz. Hazfuhu hazful haberi. Tamam? Haberin hasbı vacip değildir. Kema fi kavlihi şair şairin sözünde olduğu gibi ve levle şi'ru bil ulemai yüzri naam evet lekuntu el yevme eş'ara min lebidi لبيت لبيت من لبيدي تمام. Meşhur şair. Lev ve levle şi'ru. Şiir olmasaydı. Bil ulemai yüzri. Bil ulemai alimlere. Alime yüzri. Yüzri. Onun şanını eksiltir. Şanını düşürür. Ayıp verir bir şey olmasaydı ulemaya. Bunu söyleyen İmam-ı Şafii mi hocam? Öyle rivayet ediliyor. Yani eğer şiir ulemaya ayıp veren, ulemanın şanını düşüren bir şey olmasaydı. Burada şiir ile murat mafiye zemmun yani. Ha. Hakkında zem olandır. Zem. Ha. Kınamayı gerektiren. Yoksa iyi manada olan şiirler değil yani. Evet. Ulemaya, ulemanın şanını düşürür olmasaydı. Yani O şiir söylediğinden dolayı böyle bir ulemanın şanını düşüren, efendim ulemanın derecesini düşüren, efendim ayıplayan bir şey olmasaydı leküntü yevme, leküntü elbette ben olurdum el yevme bugün eş'ara min lebid, ben lebitten daha şair olur. Yani şiirle uğraşmak, şiirle meşgul olmak, şiir yazmak böyle ulema için bir tenkıs sebebi, onun şanının noksanlaşmasına sebebiyet veren bir şey olmasa lebit kim? Ben ondan daha güzel şiirler ne yapardım? Daha güzel şiirler söylerdim. Fakat işte bu izra, şanı düşürme, ulemanın şanına bir ayıp getirme beni bunu yapmaktan ne yapıyor? Men ediyor. Yemne'uni minhu. O şiir yazmaktan, şiirle ilgilenmekten beni bu ne yapıyor? Alır. Şimdi burada bak, ve levle şi'ru, eşi'ru mübteda. Haber, yüzri. Yüzri, efele ammeden değil, umumi değildir. Dolayısıyla hasbı vacip, hadfı vacip değildir. Tamam. Ne dedim Şahri Hazretleri? Ve emma izâ kânel haberu hâssan, felâ yecibu, felâ yecibu hadfuhu. Hadful haber. Oraya fark var. Peki. Evet, hâdâ bu. Yani mâ zükire min kevni mâ bâde levlâ. Levlâ'nın mâ bâdinin mübteda olması. Nasıl mübteda? Mahzûfen haberuhu. Haberin mahzûf mübteda olması kimin mezhebine göredir? Alâ mezhebil basriyyine. Basrilerin mezhebi üzerinedir. Fekâle dedi el-Kisâî. İmam Kisai Hazretleri demiş ki el ismüllezi ba'deha ba'de levla, levladan sonra gelen isim fa'ilun li fi'lin mukadderin, ey mahzufu vücuben, vücuben mahzuf olan fiilin fa'ilidir demiş. Tamam. Levla vücide zeydun demektir. Ey levla vücide zeydun, yani zeyd orada nedir? Mübteda değil. Fiili vücuben hasfedilmiş, fiili vücuben hasfedilmiş olan fiilin failidir yani. Tamam. Levla vucide zeyd. Ve kâle el-Ferrâ, İmam Ferrâ ise dedi ki levla kelimesi o kendine sonra vakon ismi ref edecek. Ve kâle el-Ferrâ, İmam Ferrâ dedi ki hiye yani kelimetü levla, levla kelimesi el-râfi'atü lil-ismi lezî vaka'bâdeha. Tamam. El-râfi'atü ref edici, refedicidir. Lil ismillezi ba'deha. Kendinden sonra vakuna ismi ne yapıyor? O refediyor. Tamam. Levla'yı amil kabul ediyor. Tamam. Levla amildir. Kendinden sonra vak olan ismi ne yapıyor? Refetmiş oluyor. Birincisi bitti. Haberin vücuben hasfedildiği yer demek ki levladan sonra vak olan mübtedan haberi am olursa, umumi olursa o haber vücuben hasfediliyor. Levlanın cevabı onun yerine ne yapılıyor? İkame edilmiş oluyor. Şimdi ikincisi. Evet. gelen haber makamına gelen saat bin mesleden haber mi oluyor? Evet, cevap. Cevap saat bin mesleden haber. İrab-ı mali yok, saat bin mesleden haber. Peki. Ve saniha. Ve sanil ebvabil erba'a. Dört baptan ikincisi. Küllü mübtede'in. Er mübteda ki kâne. Mastaran sureten. Sureten mastardır. Darbi. Zehabi. Ev bi tevilihi. Ev bi tevilihi. Ev yani kâne müevvelen bil mastari. Mastarla müevveldir. En darab de. En darab de. Ey darbuke. En darab de. Tamam mı? En darab de. Heh. Şimdi bir fiil ki en ile musadder olduğu zaman, başına en geldiği zaman o fiil ne oluyor? Fi tevilil mastar oluyor. Yani. Tamam. Peki mastar, sureten mastar veya tevil ile mastar. Tevil ile veya sureten mastar müpteda oluyor. Darbi. Darbi. Kaimen. Darbi. Zeyden. Kaimen. Zehabi. Racilen. En darabte. Zeyden. Kaimen. En darabte. Ey darbuke. Zeyden. Kaim. Peki öyle mastar ki ama mensuben, he, mensuben nispet edilmiş ilel fa'ili. Fa'ile nispet edilmiş. Fa'ile nispet edilmiş mastar. Zehabi. Zehabi. Benim gitmem. Ne olduğum halde? Racilen. Yaya olduğum halde olucudur. Ne demek? Zehabi hasilun idâ küntü racilen. Tamam? Anlaşıldı bu. Evil mef'uli veyahut da mef'ule mensup oluyor. Darbu zeydin. Darbu zeydin. Zeydi dövmek. Zeydin dövmesi değil. Zeydi dövmek. Zeydi dövmek olacak ki mef'ul olsun. Zeyd'in dönmesi dersen faile mensup olur. Faile nispet edilir. Darbu Zeyd'in. Zeyd'i dövmek. Ne oldu halde? Kaimen. Ayakta olucu oldu halde. Ne demek? Darbu Zeyd'in. Zeyd'i dövmek. Hasilun. Meydana gelicidir. İzâ kâne faile. Anlaşıldı? Ev kileyhima. Ev kileyhima. Her ikisine mensup. Yani ilel fa'ili vel mef'uli ma'an yani. Tamam mı? Yani kilel fa'ili vel mef'uli. Her ikisine muzaf olmuş. Nasıl? Darbi Zeyden. Darbi benim dövmem. Zeyden, Zeyd'i dövmem. Kaimen. Ayakta olucu olduğum halde veyahut da ayakta olucu olduğu halde. Anlaşıldı? Peki. Sureten veya tevilen mastar olan müpteda faile veya mef'ule veya hem fail hem mef'ule nispet edilmiş ve ba'dehu ve ba'dehu ve ba'de mensup ve ba'de mensup ile fa'ili ev mef'uli ev kileyhima halun. Ne vardır? Hal vardır. Kaimen, racilen. Anlaşıldı burası? Şimdi bir örnek daha ver. Evkânı veyahut da o müpteda oldu. İsm-i tafdilin. İsm-i tafdildir. Evveyahut da kânı oldu adına isme tafdilin. İsme tafdilin. İsm-i tafdildir. Tamam mı? İsme. Mensup. Kânı haber. İsm-i tafdilin. Ne oldu halde? Hâle kemri mudâven ilâ zâlikel mastarı. O mastara muzaf olduğu halde. Hangi mastar? Sureten veya müevvelen mastar olup faile veya mef'ule veya hem faile hem mef'ule ne olan? Muzaf olan. Anlaşıldı. İşte diyecek mesela. Ekseru şurbi es-sevika meltüten. Ekseru şurbi es-sevika meltüten. Yani mahlutan bilmeyi. اَخْتَبُ مَا يَكُونُ الْاَم۪يرُ قَائِمًا اَخْتَبُ ismi tafdil. Nereye muzaf olur? مَا يَكُونُ الْاَم۪يرُ مَا يَكُونُ اَخْتَبُ كَوْنِ الْاَم۪يرُ Tamam mı? Emirin hutbesi ne oldu halde? Kaimen ayakta olucu oldu halde. Ve derken. Şimdi bu müpteda haber mahcup olan bu müptedanın örneği ne gibi? Metru zehabi racilen. Bu neyin misalidir? Mithalun limakana limakana maslara maslar da surete mensuben ile faile fakat. Sadece faile mensup. Ve darbu zeydin kaimen. Bu da tabi ne zaman ne vakitte? İzâ kâne zeydin mef'ulen bihi. Zeyd burada mef'ulü bi olduğu zaman. Zeyd'i dövmek yani. Zeyd'in dövmesi olursa faile muzaf olmuş olur. Tamam. Peki. Bu da anlaşıldı. Peki. Ondan sonra bu da sadece mef'ule mensup olana örnek. Daha ne gibi? Ve mithlu darbi darbi zeyden kaimen. Darbi zeyden. Darbi zeyden. Mastar müpteda darbi. Hem faile mütekellim yazsın. Hem de mef'ul olan zeyden nispet edilmiş. Darbi benim vurmam. Vurmam bana nispet edilmiş. Kime vurmam? Zeyden zeyde vurmam. Ne oldu halde? Kaimen ayakta oldu. Peki. Bu da mef'uldan hal veya failden hal olabilir. Evvelde kaimeyn. Ev kaimeyn. Tamam. Ev kaimeyn olursa hem fail hem de mef'ulden. Tamam mı? Hmm. Ben ve Zeyd. Her ikimiz de ne olduğumuz halde kaimeyn ayakta olduğumuz halde. Peki bu nokta. Şimdi dedik ki bir de müevvel mastar olabilir. Müpteda değil mi? Ve en darab de zeyden kaimen ev kaimeyni. Bu da nedir? Fi tevilil mastar. En darab de. En darab de zeyden. Yani darbuke zeyden demektir. Darbuke zeyden. Senin zeydi dövmen. Zeyd ne olduğu halde kaimen ayakta olduğu halde. Ben ne olduğum halde kaimen ayakta. Ev kaimeyni. Hayatta her ikimiz. Değil mi? Kaimenden direkt düşemiyoruz yani. Of, mef'ulden de hal olabilir, failden de hal olabilir. Tamam. Şimdi ismi tafdil. Mastara muzaf olan ismi tafdili örnek. Ekteru şurbi es-sevika meltüten. Ekteru şurbi. Benim içmem es-sevika. O seviki. O ne diyorlar ona? Kavut mu diyorlar? Ya da kızartılmış olan o şey buğdayı. Çorba gibi yapıyorlar. Buğday çorbası da. O buğday çorbasını ekser olarak içmem. Ne olduğu haldedir? Meltüten. Suyla karışmış olduğu haldedir yani. Kuru değil de böyle. Mahlutan bilmeyi. Ve ahtabu ma yekunul emiru. Emirin hutbesinin olması ne olduğu haldedir? Kaimen ayakta orucu olduğu haldedir. Nokta. Şimdi bunun tevilini açıklayacak. Fezebe ennuhatul basriyyuna ila enne takdirahu ila enne takdira kulli vahidin min hâzihi lemtileti. Şu örneklerden her birinin takdiri zehâbi hâsilun idâ küntü kâimen. Darbu zeydin hâsilun idâ kâne kâimen. Darbi zeyden hâsilun idâ kâne kaimen. Bu tabi kaimen zeytten hal olduğundadır. Mütekellim zamirinden hal yaparsak o zaman darbi zeyden hasilun idâ küntü kaimen. Peki her ikisinin hali olursa darbi zeyden kaimeyni darbi zeyden hasilun idâ künnâ kaimeyn. Tamam. İza künna kaimeyn. Tamam. Peki. Anlaşıldı bu. Hasılın haber. Haber gitmiş. İza kâne de gitti. Kaimen hal ne yaptı? Haberin yerine geçirildi. Peki. Fehudife hasfolundu. El müteallakun müteallak. Neyin müteallakı? Zarfın müteallakı. İza kânenin değil mi? Fahudife hasfolunda hasilun hasilun. Hasilun ne? Müteallaktır. Kema yuhdefu hasfolunur olduğu gibi müteallakatü zurufi. Zarfların müteallakları hasfedilmiyor mu? Zeydun indeke dedin. Zeydun indeke ne demek? Zeydun hasale indeke. Zeydun hasilun indeke. Değil mi? Zarfın müteallakını ismi fail de takdir edebilirsin. Söyle. Fiil de takdiri de biliyorsun. Fiil takdir ediyorsun, alamet-i bil basriyi. Evet, küfürlere göre de ismi fail takdir ediyorsun. Değil mi? Febakiye geriye kaldı. Bade hadbül müteallak. İdâkâne. İdâkâne kaldı bak. İdâkâne kâimen bak. İdâkâne in kâimen. Peki. Buradaki kâne tam fiildir yani. İdâkâne. İdâ sebete. İdâ sebete. Hâle kevni kâimen yani. Ha. Anlaşıldı? Peki idâkâne. Bu kaldı geriye. Tümme hudife idâ ma'a şartıhi el âmili fil hâli. Halde amil olan yani kâimen de amil olan kâne ile beraber idâ da hasbedildi. Evet. Tamam mı? Ve ukîmel hâlu hal yani kâimen ikame edildi. Nereye ikame edildi? Makame zarfi zarfın makamına ikame edildi. Lenne fil hâli. Çünkü halde vardır. Ne vardır? Mâne zarfiyeti. Zarfiyet manası vardır. Anlaşıldı mı? Niçin ikame edildi? Lenne fil hâli. Mâne zarfiyeti. Zarfiyet manası vardır. Öyleyse fel hâlu hâl kâimun makamı zarfi zarfın makamına kaim öyle zarf ki el kâimi makamel haberi haber makamında olan zarfın makamına kaimdir feyekünül hal kâimun makamel haberi öyleyse hal ne olmuş oluyor söyle feyekünül hal hal oluyor kâimun makamel haberi haberin makamına kaim olmuş oluyor şimdi o zarf İdâkâne hâsırının yerine geçmişti. Değil mi? İdâkâne atfedilince kâimen de onun yerine geçmiş oldu. Yerine geçenin yerine geçmiş oldu yani. Şimdi zehâbi hâsılun zehâbi hâsılun idâkünkü râcile. Şimdi hâsılun hasfedilmiş idâkünkü onun yerine geçmiş. İdâkünkü de hasfedilince kâimen ne yaptı? Onun yerine. Anlaşıldı. İza orada ismi muzaf olarak cer ameli yapıyordu şeyde. Yani şey zarf şartıyla beraber hasbedilmiş yani. Tamam. Anlaşıldı. Feyekünül hâlu kâimen makamel haberi. Yani bilvasıta. Şimdi Şarih Radî bunu hoş görmüyor yani ha. Basrilerin bu takdirini pek hoş görmüyor Şarih Radî. Kendisi diyor ki bu tekellüfattır diyor. Tekellüfattır. Burada çok tekellüf giriyor. Böyle tekellüflerden çıkmak lazım. Bu tekellüflerden çıkarak daha rahat bir şekilde buna ne yapılabilir? Tevil yapılabilir. O şöyle diyor. Kâle Radî. İmam Radî Hazretleri dedi ki eşar lihadel kitab hâden yani şu Basrilerin takdiri yani darbi zeyden hasil idâ kâne kâimet mâ kîle fîhî hâde bu mâ kîle fîhî hâde bu takdiri bir değil mi demek istiyor mâ kîle fîhî mâ kîle fîhî hâde bu mâ kîle fîhî denildiği gibi denilendir. Böyle denilmiş yani. Fi hadbil haber. Haberin hasbı hakkında denilendir. Hâdâ bu Basri'nin takdiri. Mâ o şey ki kîle fîhî. Kîle denildi fîhî onun hakkında. Denildiği gibi yani. Mâ kîle fîhî. Ama ve fîhî. Ve fîhî. Bu takdirde ise bu takdirde tekellüfâtun kethîretun. Bunda çok tekellüfat vardır. O tekellüfat nedir? Mimmin'in beyaniyedir. Min hazfi idâ, idâ'nın hasf edilmesi. Ma'al cümleti, cümleyle beraber ki, ma'al cümleti, cümleyle beraber idâ'nın hasf edilmesi ki, el-muzâfi ileyha. Öyle idâ ki, el-muzâfi ileyha. O cümleye muzaf oldu. Muzaf olduğu cümleyle beraber idâ'nın hasf edilmesi. Ve lem yesbut, sabit olmamıştır. Böyle idâ'nın muzaf olduğu cümlesiyle beraber hasfedildiği sabit değil fi gayri hadel mekan. Bu mekanın dışında sabit değildir. Öyle değil mi? Bunun dışında yok. Ve minel uduli şimdi ilk onu da atfedeceğiz. Bu mekanın dışında yani şart edatının cümlesiyle beraber hasfedilmesi yani onun yerine de bir şey ikame edilmemiş bu hasfedildi diyorsun idâ. Şart fiil ile beraber hasfedilmiş. Cümlesiyle beraber mahsup. Böyle bir şey görülmemiş yani. Böyle bir şey görülmüyor. Bunu yapmak o zaman nedir? Tekellüfattır yani. Bu bir zorlamadır yani. Zorlama. Bu zorlamaya gitmemen gerekir. İki, o tekellüfat, ikinci bir tekellüf de nedir? وَمِنَ الْعُدُولِ اَنْ ظَاهِرِ مَانَا كَانَ اَنْ نَاقِسَ Kâne-i nâkısanın zahir manasından dönmek. İkinci tekellüf de bu. Kâne'de asıl olan nedir? Nakıs fiil olmasıdır. Burada diyorsun ki tam fiildir. Zahir manasından dönülme var. Nereye dönülme var? İlâ mânet tammeti. Kâne-i tamme manasına dönüyorsun. Bu ise kâne'nin tamme manası olması galildir, azdır, nadirdir. O zaman bu da ikinci bir tekellüftür. Bu tekellüflerle ne yapmaman lazım? Düşmemen lazım. Peki düşmeden nasıl yapacağız? وَالَّذِي يَظْهَرُ لِي Bana zahir olan, şöyle bir tevil yapılmasıdır. وَالَّذِي يَظْهَرُ لِي Bana zahir olan tevil. اَنَّ تَقْدِيرَهُ اَنَّ تَقْدِيرَ الْبَصْرِيِّينَ Tamam mı? Basrilerin takdiri. Yani bu misale yapacakları takdir şu şekilde. Şöyle bir olan takdir. Şu şekilde olacak olan takdir. Binahvi. Darbi zeyden yulabisuhu kaimen. Darbi zeyden yulabisuhu kaimen. Benim zeydi dövmem. Ona vakı oluyor. Ona gerçekleşiyor. O ne oldu halde? Kaimen. Ayakta olduğu halde gerçekleşiyor şeklinde olsa. Tabi idâ eratte el hale. İza eratte hali, hali murad ediyorsan minel mef'ul mef'ulden ve darbi zeyden yulabisuni ve darbi zeyden yine benim zeydi dövmem darbi zeyden zeydi benim dövmem ne olduğum halde yulabisu vakı oluyor. Yani meydana geliyor bu dar ni bana bu dar yani bende meydana gelmiş ben ne olduğum halde kaybı ayakta olduğum halde meydana geliyor yani bu şekliyle yapılan bir tevil yani idâ kânel hal hal olduğunda minel fail failden şimdi haberi geldi evla böyle takdir daha evla daha layıktır yani. Tamam mı? Hasilun idâ kâne kâimen demek istense yulâbisuhu kâimen. Eğer mef'ulden hal yaparsan yulâbisuni kâimen diye de failden hal yaparsan. Yani yulâbisuni takdir etmen daha layık, daha uygundur. Anlaşıldı? Basrilerin yaptığı tevilde diyor bir idâ kâne nasbedilmesi gerekiyor kânenin şart fiiliyle kâne nasb edilmesi. İki, kânenin efali tamme olarak kabul edilmesi geliyor. Bu da zahir olandan yine hudüldür. İki tane tekellüma çıkıyor meydana. Yani. Bundan vazgeçilmesi uygundur diyor. Anlaşıldı. Yulabisu niye yapacaksın? Tamam sizde de aynı yulabisu. İdâ kâne l-hâlu yâne al-fâil. Evla min takdiril basriyi. Basralıların takdirinden daha layık olan bu. Tümme. Bundan sonra. Nekulu. Diyoruz. Yani gene Şarih Radi. Bu iki misali böyle izah ettikten sonra diyor ki. Tümme nekul. Ondan sonra deriz ki. Hazful mef'uli. Mef'ulü hasfetmek. Ellezi huve. Zül hali. Hal sahibi olan mef'ulü hasfetmek o da mümkündür. Değil mi? Tümme nekul ondan sonra deriz evet. Tümme nekul ondan sonra diyoruz evet. Yani şimdi orada meful getiriyor ya yulabisuhu, yulabisuni. Yani hu hasfedilebilir mi, edilemez mi? Edilebilir. Yulabisuni. Bu tekelime hasfedilebilir mi? Edilebilir. Mümkündür yani. Yulabisu şeklinde de olabilir mi? Ne bileyim. Yani yecüzü hazfuhu ha. Yecüzü hazfuhu. Onu tabi mahsuf yani. Thümme nekul, ondan sonra deriz ki hazful mef'uli, mef'ulü hazfetmek ellezi huve zülhal, hal sahibi olan, yani fil misaleyni, her iki misalde. Birincisinde zamir gayb, yulabisuhu. İkincisinde de mütekellim zamiri, yulabisu ni. Ni. Mütekellim zamiri. Liyennel mef'ule mef'ul لِكَوْنِهِ فَضْلَةً وَمُسْتَغْنًا عَنْهُ فِي الْكَلَامِ Kelamda müstağni anh olduğundan dolayı يَجُزُ حَذْفُهُ yani hasb-ı caizdir. Yani böyle haber koyabilirsin veyahut da şöyle de yapabiliriz orayı. ثُمَّ نَقُولْ sonra diyoruz ki هُذِفَ الْمَفْعُولُ مَفْعُولْ de hasb edildi. هُذِفَ الْمَفْعُولُ مَفْعُولْ de hasb edildi. Tamam mı? Meful hasbedildi. Hangi meful? Ellezi huve zülhal. Hal sahibi olan meful de hasbedildi. Hasbedilebilir mi? Niye hasbediliyor? Likemni fadleten fil kelam. Kelamda fadle olduğundan dolayı o da hasbedildi. Febakiye geriye kaldı badel hazfi. Hazıftan sonra gerine kaldı? Darbi zeyden yulabisu. Darbi zeyden yulabisu kaimen. Bu şekilde kaldı yani. Anlaşıldı? Ve yecüzü caizdir hazfu zilhali. Hazfu zilhali. Zilhali hazf caizdir. Değil mi? Neyle beraber? Ma'a kıyamil karimeti karine kaim olduğunda karine bulunduğu zaman da zilhalin hazfu ne oluyor? Caiz oluyor. Bu da hazf-ı zül hali yazmıyor, yanlış oldu. Zil hali. Zil hali. Ma'a kıyamlı karineti. Eddellete aleyhi yani. Ona delalet eden bir karine var. Aynı şekilde o bir de kelamda fadledir. Müstağnen anhudur yani. İhtiyaç duyulmuyor ona. Tamam. Eğer ki fadle olmasa o zaman hasb-ı caiz değildir. Kelamda umde olur. Umdenin de kelamda hasb-ı nedir? Caiz değildir. Tekulu. Tekulu mesela diyor bak. Tekulu dersin. İnde hazfi. Mesela o mef'ul hasb edildiği zaman da ne dersin mesela? Ellevi darabtu kaimen zeydun. Anlıyor musun? Yani kaimen burada haldır. Nereden haldır? Nereden aldı? Zamirden. Nerede zamir? Hasp edilmiş yani. Ellevi darabtu. Ellevi o kimse ki darabtu ben dövdüm. Ne oldu halde? Kaymen ayakta olduğu halde benim dövdüğüm kişi kimdir? Zeydun Zeyd'dir. Zeydun müpteda haberi. Ellevi müpteda. Kaymen hal. Nereden hal? Darabtu'nun mef'ulünden. Darabtu'nun mef'ulü nerede? Mahzur. Darabtuhu demektir. Çünkü yani ne demek? Ellezi darabtuhu kaimen zeydun. Anlaşıldı? Önce diyor ne yapıldı? Yulabisuhu, yulabisuni diye takdir ettik mi? Ettik. Ondan sonra oradaki mütekellim zamirini veya işte gayb zamirini ne yaptık? Meful olduğundan dolayı hasf olundu. Yulabisu kaldı. Ondan sonra yulabisuya da ihtiyaç yok. Kaimen onu zaten ne yapıyor? Dolduruyor. Kaymen onun yerini doldurduğuna göre yulabisu fiiline ihtiyaç var mı? Yok. O da ne yapıldı oradan? Evet. Sümme hudife. Ondan sonra da hasf olundu. El fi'lüllezi huve yulabisu. Yulabisu fiili de ne yapıldı oradan? Hasf edildi ma faili faille beraber. Niye? Ya zaten sen darbe diyorum diyorsun. Darbetmek mülabeseti gerektirir. Değil mi? Dar. Sen mülabis olmadığın zaman, beraber olmadığın zaman nasıl darp edeceksin? Darp etmen için beraberlik gerekir yani. He. O zaman o mülabisliğe ihtiyaç var mı? Yok. Hal onun yerine ne yapar? İkame edilir. Ellezî ve haberül mübdi. Mübdeda haberi olan mülabis fiili de hasbedildi. Şimdi o mübdedanın haberi olup halde amil olan mülabis-ü fiil de ne yapıldı? Hasfedildi. Ve huve o mülabis-ü fiili el-amilu fil hali. Bak, halde amil. Halde amil olan fiil hasfedildi. E peki ve ekame mi ve kame mi? Ve ekame değil mi? Ekame değil mi? İşte ve kame. Ve kâme l-hâlu, hal kâim oldu veyahut da ve ukîme l-hâlu, hal ikame edildi. Ve kâme l-hâlu bâde harfi zil-hâli ve âmili. Zil-hâl ve âmili. Hasbe, yani yulâbisu hu idi, yulâbisu ni idi. Önce meful hasbedildi, ondan sonra da fiil hasbedildi. Hal ne yaptı? O zil-hâl ve âmil. O ikisinin yerine kaim oldu, geçti. Ve kâmel hâlu, hal kaim oldu. Nereye kaim oldu? Makâmehu, makâme hâzel fi'li. Yulâbisu fiilinin yerine kaim oldu. Böyle olur mu yani? Böyle halin amil yerine kaim oldu var mı? Var tabi. Fedarber rikâb. Fedarber rikâbi ne demek? Fedribû er rikâbe darbe. Fedribu amil hasbedilmiş. Amil ona hasbedin. Fedribu er-rikabe. Boyunları vurun darbe. Vurmakla vurun. İdribu amil hasbedilmiş. Oradan idribu amil hasbedilince o darbe ne yapılır? Onun yerine geçirilmiş. Darbe rikabe. Kemate, yani böyle bir şey var mı yani? Mamul. Bunu onun için örnek veriyor. Yani mamul. Mamul. Amilin yerine kaim olur mu? Olur. Bak, darben orada mef'ul-i mutlak idi. Mef'ul-i mutlak. Amili idribu hasbedin, onun yerine geçti. Amilinin mef'ulüne muzaf oldu. Fedribu rikabe, darbe. İdribu kalktı, darbe onun yerine geçti. Amilin mef'ulü olan er-rikabe muzaf oldu. Bak, fedarbe rikabe. Anladın? Demek ki ma'mul, amilin yerine ne yapılıyor? İkame ediliyor. Evet. Kema tekulu, yine senin söyleyecek olduğun gibi, söylediğin gibi. Raşiden Mehdiye. Raşiden Mehdiye. Bak, amili asbedilmiş. Raşiden haldir yani. Değil mi? Karini haliye var. Sir, yürü git. Ne olduğun halde? Raşiden Mehdiye. Rüşd ile beraber olduğun halde, hidayete ermiş olduğun halde git. Burada Mehdiyen ikinci hal diyen var. Sıfat diyen de var. Yani. Ha. Anlaşıldı mı? Raşiden haldir. Mehdiyen de halin taaddüdü caizdir. İkinci hal diyen de var. Raşiden sıfatıdır diyen de var. Fe'ale hâda. İşte bu tek takdir üzerine. Değil mi? Bu takdir üzerine. Yani takdir böyle olduğu zaman da bak, böyle takdir yaptığın zaman görüyorsun bak. Bu takdirde hasbedilenlerin hepsi kıyasi olarak hasbedildi. Bak, kayda söyledik hepsini hasbedildi. Ama Basrilerin yaptığı takdirde hasbedilenlerin hepsi semai oldu. Şaz oldu yani. Ala hilafil kıyas oldu. Ama Radini'nin yaptığı bu takdirde hasbedilenlerin hepsi ne oluyor? Mahzufatın tamamı kıyasi olarak hasbedilmiş oluyor. Tamam? Fe'ala hâdâ, yani fe'ala kevni takdiri hâkeda, takdir böyle olduğu zaman, evet, fe'ala kevni mahzufatı fi hâdâ takdiri kıyasiyye, bu takdirde hasbedilenler kıyasi olduğundan dolayı yekûnüne basriler olurlar. Nedir olurlar? Müsterihine, yani mütehallisine kurtulmuş olurlar. Neyden kurtulmuş olurlar? Min tilke tekellufatil ba'ideti. Efendim, bu ba'id zorluklardan, tekellufattan ne yapmış olurlar? Kurtulmuş olurlar. Anlaşıldı? Şimdi geldik küfilerin takdirine. Ve kâledede el küfiyûn, küfiler ise darbi zeyden kaimini nasıl tevil ediyor? Diyorlar ki takdiruhu, takdiru hadel mithal, darbi zeyden kaimenin takdiri nasıldır? Darbi zeyden kaimen hasilu. O zaman zaten yani darbi zeyden kaimen dediğim kaimen darbinin mamulü oluyor yani. Öyle değil mi? Hasilin mamulü olmuyor ki. O zaman kaimen kimin mamulü oluyor? Darbinin, mastarın mamulü oluyor yani. Darbi zeyden, benim zeydi dövmem. Ne olduğum halde dövmem kaimen veyahut da zeyd ne olduğu halde dövmem kaimen. Hasilin hasil. Zaten o zaman sen diyemezsin ki kaimen hasilinin yerine kaim oldu, geçti. Öyle değil mi? Mübteda mastar olacak, faile veya mef'ule nispet edilmiş mastar olacak. Ondan sonra da bir hal vakı olacak. O hal haberin yerine ikam edecek. Burada halin haberin yerine ikamesi mümkün değil. Çünkü buradaki halin o haber ile bir alakası yok, ilgisi yok. Anladın? Var mı? Yok. Çünkü kaymen kimin mamulü oluyor? Darbun. Darbun mastarın mamulü oluyor. Anlaşıldı. Ve kâle el küfiyyü, küfürlerde takdiri, bunun takdiri darbi zeyden kaimen hasilûn. Yani dediler ki, kabul ettiler ki buradaki hal mastarın mamulüdür. Mastarın mamulü. Haberin mamulü değil. O zaman neyle yapıyorlar bunu? Bi ce'li kaime, kaimeni kılmalarıyla min müteallikatil mübtede, mübtedanın mamullerinden kılmalarıyla. Tamam. Veyelzim lazım geliyor hüm onlara, küfilere. Ne lazım geliyor? Hazful haberi, haberi hasfetmek lazım geliyor. Bak vücuben haber mahzuf nesiz min gayri seddi şeyin meseddel haberi. Anlaşıldı? Min gayri seddi şeyin. Bir şey geçirmeden nereye? Meseddel haberi. Haberin makamına bir şey koymadan haberin hasbedilmesi lazım geliyor. Anlaşıldı mı? Bir bu. Daha ne lazım geliyor? Birincisi böyle bir hazıf lazım geliyor. İki, ve takyidul mübtedeyi, mübtedanın da kayıtlanması lazım geliyor. Öyle mübteda ki el maksudi kastedilmiş. Kastedilen ne kastedilen? Umumuhu. Umumu kastedilen mübtedanın da kayıtlanması lazım geliyor. Yani halle kayıtlıyorsun yani ha onu sen. Darbi zeyden, benim zeydi darbım, ne olduğum halde darbım. Bak darbım. Veya da zeydin darbı ne olduğu halde? Kaime, ayakta olduğu halde. Ha, bunu hal ile ne yapmış oluyorsun? Müptedayı kayıtlamıyor. Halbuki benim zeydi dövmem meydana gelicidir. Ne olduğu halde? Ne olduğu halde? Ayakta olacak. Şimdi sen burada bu müptedanın umumu kastediliyor. Umumu kastedilen bu müptedayı ne yaptın? Kayıtlamış oldun yani. Neyle kastediliyor umum? Nereden anlaşıldı bu? Bir delil istimali. İstimal deliliyle. İstimal deliliyle bu anlaşılıyor. Yani burada maksuda taalluk ediyor bana. Neyle umum kastedilmiş? Bir delil istimal. İstimal de. Çünkü efendim diyor ki bak şimdi mastar ismi cins değil midir? İsmi cinstir. Umum üzere bakidir. Tamam. Darbi benim dövmem Zeyden Zeyd'i dövmem dediğimi benim dövmem. Bu umumiyettir yani. Benim dövmem. Tamam. Benim dövmem meydana gelicidir. Benim dövmem meydana gelicidir. Ne zaman da idakanı olduğu zaman kaymen ayakta oldum. Bu demek değil ki ayakta olmadığı zaman da dövmem. Benim dövücülüğümü ben kayıtlamıyorum. Tamam mı? Müfteda burada umum ifade ediyor. Benim Zeyd'i dövmem. Yani dövmek bana nispet edilmiş. Tamam. Faili benim. Zeyd'de mef'ulü. Benim Zeyd'i dövmem. Bu ne? Umum ifade ediyor. Ama sen şimdi kaimen oraya getirip koyduğun zaman, darptan hal yaptığın zaman darbı kıyamla ne yapmış oluyorsun? Kayıtlamış oluyorsun. Kayıtlanmış hale getiriyorsun. Bu ifade edilmek istenmiyor yani. Ha. Şimdi eğer ki husus karinesi yoksa ne olacak? İstirak olacak. Evet. Çünkü bak diyor ki lennel hale hal kay. Evet. Hal nedir? Kaydun li amilihi. Amilin kaydıdır. Amile kayıt olarak geliyor. Ve amilu, bunun amili ise nedir? El mübtede ve mübtedadır. Ama bizim hedefimiz husulü kayıtlamak. Tamam mı? Darbı kayıtlamak değil yani. Hedef budur. Husulün kayıtlanmasıdır. Darbın kayıtlanması değildir. Mesela kaymeni husulün üzerine takaddüm ettirdiğin zaman darp mukayyet oluyor. Darp mukayyet değil. Tamam mı? Husul mukayyettir. Hasıl olması ayakta olduğu zamandadır. Vel maksudu min el umum vel kaydu yunafihi. Buna münafidir. Kayıt getirmek buna aykırı oluyor. Peki neyle umum kastedilir? Bir delil istimal. İstimal delili. İstimal bunun için. Yani mastarın istimali burada umum ifade etmek içindir. Umum kastedilmesi içindir. Sen onu bir kayıt yaptığın zaman da bu olmaz. Ve ne yapar Akfeşu? Akfeş de kabul etti, gitti. İle ennel habere. Haber ellezi. O haber ki seddet. Kaim oldu el halu hal mahallehu, onun yerine. Halin yerine kaim olduğu haber, haber nedir? Mastarun. O da mastardır diyor. Haber aslında mastardır. Nasıl mastar? Mudafun, muzaf olmuş ila sahibil hal. Hal sahibine muzaf olan mastardır. Ne demek? Darbi Zeyden. Darbi Zeyden. Benim Zeyd'i dövmem darbuhu darbuhu kaime. Darbi Zeyd'den benim Zeyd'i dövmem darbuhu, ona olan darptır ki o darp ne oldu halde kaime ayakta olacak. Tamam mı? Darbuhu. Tabi bu ne zamanda? Hal, mef'ulden hal olursa, failden hal olursa, o zaman tevili şöyle. Darbi Zeyden, darbi kaimen. Tamam mı? Darbi Zeyden, benim Zeyd'i dövmem nedir? Darbi benim dövmemdir. Ne oldu, ne olduğum halde? Kaimen, ayakta olduğum halde. Peki burada ne yapılmış? Fehudifel haber, haber hasfedildi. Ki vevel mastar, o da mastardır. El amil, amil olan mastardır. Ve ukime ma'muluhu, onun ma'mulu, ki o ma'mul de nedir? Onun halidir yani. Tamam mı? O hal ikame edildi. Makamı onun yerine ne yapıldı? İkame edildi. Evet. Bir başka görüşte ve zehebe ba'duhum, bir kısmı da kabul etti ki ila enne hâzel mübtede, bu mübtede la habere lehu, onun haberi yok. Ya bu da hepten saçma bir şey. Müftedadır ama haberi yok. Darbi Zeyden kaimendir. Bunun haber takdirine gerek yok. Niye? Niçin böyleymiş? Likevnihi, likevnil mastari havnu. Buradaki mastar bimanel fi'li, fiil manasındadır. Fiil manasındadır. Nasıl gidiyor? Fiil habere ihtiyaç duymaz. Bu da ne yapmaz? Habere ihtiyaç duymaz. İz el mana, mana şudur. Yani mana darbi zeyden kaimin manası ma eldribu zeyden, ma eldribu zeyden, zeydi dövmüyorum. İlla ancak, illa ancak ne halde dövüyorum? Hale kevnihi kaimen, hale kevni kaim. Hale kevnihi olduğu halde kaim, ayakta olduğu halde dövüyorum. Veyahut da illa hale kevni olduğum halde kaim, ayakta olduğum halde dövüyorum demektir. Evet, ve talif o.